ในเวลานั้นมีขุนนางชาวยิวผู้หนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองคาเฟอร์นาอุมและมีหน้าที่เป็นข้าราชการรับใช้พระเจ้าแผ่นดิน งานที่ต้องทำให้พระเจ้าอยู่หัวสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้แหละครับท่าน หมาฉันเพลียเหลือเกินเอาบอกทุกคนให้เลิกงานได้แล้วนะแล้วก็นี่มาพบฉันที่ห้องส่วนตัวที ครับท่าน ไหนเธอนั่งลงสิ ครับท่านท่านมีเรื่องกลุ้มใจอะไรเหรอครับ ก็ไม่เชิงหรอกแต่ว่าฉันแปลกใจนะคือวันนี้ฉันเผอิญได้ยินข่าวลือมาว่าที่งานพิธีปัสคาในกรุงเยรูซาเล็มน่ะมีคนชื่นชมยินดีกับชายคนหนึ่งที่ชื่อเยซูเรื่องเล็กเรื่องน้อยที่ได้ยินมาเกี่ยวกับชายคนนี้ก็ดูเหมือนว่าเขาจะเป็นคนดีนะเธอได้ยินข่าวอะไรเกี่ยวเขาบ้างไหมล่ะ ได้ยินครับท่านเวลานี้เรื่องของเยซูเกลียวกราวกันมากครับ ถ้างั้นก็ลองเล่าฉันฟังบ้างสิว่าเป็นยังไง ครับท่านเรื่องแรกก็คือเรื่องที่ชายคนนี้ไปขับไล่พวกพ่อค้าและคนแลกเงินออกจากวิหารในโบสถ์ครับ ฉันคนหนึ่งละที่ยอมรับว่าควรจะมีคนทำอย่างนั้นมานานแล้วความละโมบและความโอ้อวดของพวกปุโรหิตรวมทั้งพวกพ่อค้าและคนแลกเงินน่ะเป็นเรื่องน่าเศร้าว่าแต่ว่าชายคนนี้น่ะเยซูน่ะทำยังไงถึงสามารถกำจัดระบบเก่าแก่อันนี้ได้ล่ะเขาลงมือคนเดียวหรือมั้ง คนเดียวขอรับท่านคงจะเป็นภาพที่น่าดูทีเดียวล่ะครับท่านเขาเล่ากันว่าเยซูเดินมาที่บันไดเขาค่อยๆก้าวขึ้นบันไดมาแล้วก็มองไปรอบๆอย่างช้าๆแล้วก็มองดูความวุ่นวายในวิหารยังไม่ศรัทธาดูเหมือนว่าเขาจะมองกราดไปยังพวกที่ทำให้วิหารกลายเป็นสถานที่ค้ากำไรและที่ที่ไร้เกียรติทันใดทุกคนก็เงียบลงสายตาทุกดวงจ้องไปที่เยซูคนที่โกงและกดขี่คนก็แสดงความหวาดกลัวเยซูออกมาที่สีหน้าในมือของเขาถือเชือกมาด้วยเขาค่อยๆเดินลงบันไดอย่างช้าๆมือยกเชือกขึ้นแล้วก็เปล่งเสียงที่มีอำนาจออกมาขับไล่ให้พวกพ่อค้าออกจากวิหาร แม่นี่ฉันอยากจะเห็นเหตุการณ์นี้จริง ๆเยซูน่ะคว่ำโต๊ะแลกเงินเสียงเหรียญหล่นเกลื่อนกลาดบนพื้นหินอ่อนและพวกเจ้าพนักงานพวกปุโรหิตที่กำลังจ้องดูอยู่พวกพ่อค้าคนแลกเงินต่างก็หลบออกจากวิหารด้วยความตื่นตกใจเฉพาะพวกที่ทำผิดที่หนีออกจากวิหารพวกคนจนคนป่วยและคนง่อยยังคงอยู่ในวิหารเยซูมองดูคนพวกนี้ด้วยความรักและความเห็นอกเห็นใจเขาพูดกับคนเหล่านี้ว่าอย่ากลัวไปเลยฉันจะช่วยท่านให้รอดเพราะท่านจะให้เกียรติแก่ชื่อของฉันเพราะเหตุนี้แหละฉันจึงมาในโลกนี ้เพราะเหตุนี้แหละฉันจึงมาในโลกนี ้ครับเขาพูดอย่างนี้ทุกคำครับท่าน น่าสงสัยนะใช่แล้วใช่แล้วมันคงจะเป็นอย่างนั้นนะลูกของเราเป็นยังไงบ้างล่ะ หมอก็ทำทุกอย่างสุดความสามารถแล้วนะแต่มันไม่มีหวังเลย บางทีในพิธีปัสคาที่เยรูซาเล็มนะมีชายคนหนึ่งชื่อเยซูที่ได้แสดงอภินิหารและทำการอัศจรรย์จริงๆเขาประกาศตัวว่าเขาคือพระมาสีอาที่ทุกคนเฝ้ารอคอย เขามีอภินิหารเหรอเขาทำอะไรล่ะ ในวิหารนะมีทั้งคนตาบอดคนหูหนวกคนเจ็บคนง่อยพวกนี้ได้รับการรักษาทุกคนเพราะเยซูนะรักษาคนได้ทุกโรคเวลานี้เขาอยู่ในเมืองกาลิรีที่เมืองคานานคานานก็ไม่ไกลจากที่นี่นะ คุณจะให้เขารักษาลูกของเราเหรอคะ ถ้าเขาคือพระมาสีอาเราก็ควรจะให้เขารักษานา คุณไม่แน่ใจเหรอคะว่าเขาคือพระมาสีอา ฉันก็ไม่รู้ว่าจะเชื่อใครดีฉันหวังว่าเขาคงจะเป็นพระมาสีอาฉันจะแน่ใจก็ต่อเมื่อเขารักษาลูกของเราหาย แล้วถ้าลูกชายของเราไม่หายเจ็บล่ะคะ เขาก็ไม่ใช่พระมาสีอานะสิ ความเชื่อของคุณน่ะอยู่ที่ว่า พระเยซูจะบันดาลสิ่งที่คุณต้องการให้คุณโดยการรักษาลูกของเราเท่านั้นเหรอคะ ก็ทั้งใช่และไม่ใช่นะมีหลักฐานที่สามารถจะยืนยันได้ว่าพระเยซูเป็นพระมาสีอาฉันไม่อาจจะลืมข้อนั้นได้ถึงแม้ว่าเขาจะไม่รักษาลูกของเราให้หายเจ็บแต่ถ้าฉันจะปล่อยให้ความเชื่อของฉันวางอยู่บนข้อแม้ที่ว่าเขาจะต้องทำตามที่ฉันต้องการก็ออกจะเป็นการเห็นแก่ตัวเกินไปนะฉันคงจะมีความเชื่อตามหลักฐานที่ฉันเห็นมา คุณควรจะรีบๆเข้านะและส่งคนไปตามเข้ามารักษาลูกของเราให้ทัน ฉันจะไปหาพระเยซูและพูดกับเขาเองคำขอร้องของคนที่เป็นพ่ออาจจะทำให้เขาเห็นใจมากกว่าจะส่งคนใช้ไปนั่นน่ะเหรอพระเยซูหือนั่นน่ะเหรอพระเยซู ใช่แล้วเพื่อน แต่ว่าดูสิเขาช่างแต่งตัวแสนจะธรรมดาเปรอะเปื้อนไปด้วยฝุ่นราวกับคนละเหเร่ร่อนฉันสงสัยว่าเขาน่ะเหรอคือคนที่ฉันตามหาน่ะ อย่าให้รูปร่างหน้าตาหลอกลวงคุณน่ะ อืมใช่แล้วท่านก็พูดมีคติดีนี่แล้วเอาเถอะไหนๆฉันก็มาตั้งไกลแล้วก็ต้องทำอย่างที่ตั้งใจไว้ ใจเย็นๆครับยังมีคนอีกเยอะที่อยู่ข้างหน้าคุณก็รู ้แต่ฉันอยากจะพูดกับพระเยซูด้วยตัวเองนะ ทุกๆคนก็อยากจะพูดกับท่านอาจารย์ทั้งนั้นแหละครับแต่ผมคือเปโตรสาวกของพระเยซูครับมีอะไรที่ผมช่วยได้บ้างครับ คือว่าลูกชายของฉันน่ะเจ็บใกล้จะสิ้นใจแล้วแต่ฉันได้ยินมาว่าพระเยซูน่ะรักษาคนเจ็บได้ฉันก็เลยอยากจะขอพูดกับเขา ผมแน่ใจว่าท่านอาจารย์ก็คงอยากจะพบท่านตามผมมาสิครับอาจารย์ครับชายคนนี้มาจากเมืองคาเปอร์นาอูมเขาอยากจะ ท่านครับลูกชายของผมเจ็บหนักหมอก็บอกว่าเขาจะต้องตายผมมาก็เพื่อจะขอความช่วยเหลือจากท่านท่านจะกรุณาไปดูอาการของเขาและรักษาเขาได้ไหมครับโปรดกรุณาเถอะครับท่าน นอกจากว่าท่านจะได้เห็นอภินิหารและการอัศจรรย์จากเราแล้วท่านก็ถึงจะเชื่อว่าเราคือพระมาสีอาน ี่ท่านรู้หรือว่าผมน่ะปรงใจที่จะเชื่อในตัวท่านก็ต่อเมื่อท่านได้ให้สิ่งที่ผมต้องการและรักษาลูกของผมได ้เรารู้ ท่านอ่านความคิดของผมได้หมดความเชื่อของผมหวั่นไหวและมาจากความเห็นแก่ตัวท่านครับกรุณาไปรักษาลูกชายของผมเถอะครับมิฉะนั้นเขาคงจะต้องตาย ความเชื่อของเจ้าทำให้มันเกิดผลจงกลับไปบ้านเถิดลูกของเจ้าจะไม่ตาย ก็ค่ำแล้วนะป่านี้ยังไม่ถึงบ้านเลย โอ้อดทนหน่อยเถอะครับคุณนายนายท่านคงจะ อดทนนี่ควรจะกลับมาถึงบ้านนานแล้วนะ นี่ก็เช้าแล้วท่านคุณนางก็ยังไม่กลับมาคงจะมีอะไรเกิดขึ้นสักอย่างเอ๊นั่นใครมาดูคลับคลายคลับคลาเออมาสักทีท่านครับทำไมเพิ่งจะมาถึงครับ โอ้โหอรุณสวัสดิ์ฉันก็ไม่รีบร้อนอะไรหรอกอากาศและแสงแดดตอนเช้าและธรรมชาติทำให้ฉันต้องสรรเสริญพระเจ้า บุตรของท่านอาการดีขึ้นแล้วล่ะครับคุณหนูรอดชีวิตแล้วครับท่าน ฉันรู้แล้วล่ะ อ้าว ว่าแต่ว่าเขาเริ่มอาการดีขึ้นตั้งแต่กี่โมงล่ะ ก็เมื่อวานนี้ราวๆบ่ายโมงที่เขาฟื้นไข้ ใช่แล้วใช่แล้วก็บ่ายโมงนี่ล่ะที่พระเยซูพูดว่าลูกของท่านจะรอดตายเป็นยังไงบ้างลูก ผมดีขึ้นแล้วครับพ่อไม่มีอาการเจ็บปวดเลยครับ ลูกเอ้ยพ่อดีใจจริง ๆให้ผมไปเล่นได้ไหมครับ ไปสิลูกไปแต่ระวังตัวนะลูกนะลูกก็รู้ว่าเพิ่งจะหายไข ้ครับ ขาน่ะเหมือนกับตายไปแล้วทีเดียวนะดูสิตอนนี้เขาหายเป็นปลิดทิ้งเลย ขอบใจพระเยซูจริงๆ คุณเชื่อแล้วหรือว่าพระเยซูเป็นพระมาสิอา ฉันรู้ว่าเขาคือพระมาสิอาพระบุตรของพระเจ้าเราทั้งหมดจะไปฟังพระองค์เทศนาและติดตามเป็นสาวกของพระองค์พระเยซูได้ให้พรแก่เราเมื่อพระองค์รักษาลูกชายของเราแต่พรที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ที่พระองค์จะให้แก่เราก็คือพระองค์จะช่วยให้เรารอดพ้นจากบาป